اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انجینئر اویس دورانی جی. وہ زکوٰۃ کا جب مس ہو گیا تھا تھوڑا سا پورشن، تو یہ بس یہ آخری کچھ کلمات ہیں جی، ان کے ضمن میں میں یہ آیت پچھلے لیکچر میں تھی 23:4، والذینہ ہم للزکوٰۃ فاعلون، یعنی ان لوگوں کا نظم و نسق جو ہے سامان نشو نما فراہم کرنے کے لیے ہوگا. یہ ہے قرآن کریم کی روح سے زکوٰۃ کا مفہوم. اب قرآن کریم کی ان نصوص صریحہ کی موجودگی میں زکوٰۃ کا جو مروج ہے مفہوم کیسے پیدا ہو گیا 2.5% والا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ مفہوم کہ انسان جس قدر جی چاہے مال و دولت جمع کرے اور سال کے آخر بس کچھ پیسے خیرات کے طور پر 2.5% نکال دے، تو یہ سارا کاروبار جو اسلام کی روح سے جائز قرار دیا جائے. یہ داستان میں شروع کے لیکچر میں بتا چکا ہوں کیسے ہائی جیک کیا ہے انہوں نے، یہ جو ہے اس کے بعد یہ سارا کچھ چینج کر دیا انہوں نے جی. حالانکہ وہ جو ہے قرآن میں جو ہے یہ ایک آیت ہے نا جی، یہ 9:34-35 دو آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، جس میں مال و دولت اکٹھی کرنے کو بہت بڑا کرائم قرار دیا ہے قرآن نے، ٹھیک ہے. والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ینفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم یوم یوم علیہ فی نار جہنم فتکوا بها جباہم وجنوبہم وظہورہم ہذا ما کنزلتم لانفسکم فقولوا فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ ہے جی، یعنی یہ جو لوگ مال و دولت جمع کرتے ہیں انہوں نے اللہ کی راہ میں کھلا نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، مفاد عامہ کے لیے، تو اے رسول انہیں الم انگیز عذاب کی بشارت بتا دے کہ جب ان کی مال و دولت جو ہے ان سکوں کو دوزخ میں آگ میں تپایا جائے گا اور ان سے ان کی پیشانیوں پہلوؤں اور پشت کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہے یہ ہے وہ دولت جسے تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، سو اب ان جمع شدہ مال کی لائی و عذاب کا مزہ چکھو، ٹھیک ہے. اب یہ آیت جلیلہ اپنے معنی میں بالکل واضح ہے کہ مال و دولت جمع کرنے کے خلاف ایسے واضح تر الفاظ کون سے آ سکتے تھے، لیکن احادیث کے نے اس کو ریجیکٹ ہی کر دیا. ہاں انہوں نے جو تو اٹھا کے غلط حدیثیں بنا کے مال و دولت کو 2.5% سے جسٹیفائی کر دیا. ہاں یہ چیز کہتے ہیں. ہاں اب آپ جو ہے تو سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کا ایک حکم ناصر ان پر گہران گزرے، یہ جو ان کی حدیث میں ہے. ہاں اور حضرت عمر کو پھر سلیکٹ کیا ہے انہوں نے، وہ تو آپ نے روایت سنی ہوگی جی. ہاں اور یہ وہ رسول تجویز فرماتے ہیں، ہاں، جنہیں ساری عمر زائد ضرورت ایک پیسہ بھی اپنے ہاں نہیں رکھا، اور یہ ظاہر ہے کہ مروج مفوق کے بدل زکوٰۃ بھی نہیں. ہاں یہ وہ روایت میں سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نہیں، تاکہ اندازہ ہو جائے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جس وقت دیا آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پہ بڑا اثر ہوا اس کا، یعنی انہوں نے اس حکم کو گراں گزرا. حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہاری اس فکر کو دور کر دوں گا اور اس مشکل کو حل کر دوں گا. بس عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری عرض کی ہے، یا نبی یہ آیت آپ کے صحابہ پر گراں گزری. آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ وہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے. ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور کے بیان سن کر عمر نے جوش مسرت میں اللہ اکبر کا، جیسے عمر بہت بڑا سرمایہ دار ہو. یار کتنی وزیر روایت ہے یار، اس زمانے کی وضع کردہ جب مسلمانوں میں دور ملوکیت نظام سرمایہ داری رائج ہو چکا تھا، اور اس میں سب سے پہلے تو دیکھیے اللہ کی طرف سے ایک حکم نازل ہوتا ہے اور وہ صحابہ پہ گراں گزرتا ہے. وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے جی، 64:4، فلا و رب کا لا یمنا حتیٰ یو کے منہ کا فیما شجرا بین ہم سمن لا یجد فی انفوس مہاراجا مما کا زیتا وہ سلیم و تسلیمہ. دیکھ رہے 65:4، اے رسول تیرے رب اس پر شاہد ہے کہ لوگ کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتے کہ جب تک کہ اپنے ہر متنازع معاملے میں تجھے حکم مکر نہ کرے، اس کے بعد تیرے فیصلے کے خلاف اپنی دل کی گہرائیوں میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ کرے، بلکہ اس کے سامنے جو ہے سر تسلیم خم کرے. دیکھ رہے ہیں آپ کہ جن مومنین کی کیفیت یہ بتائی گئی ہے کہ ان کی یہ حالت ہوگی کہ اللہ کے حکم نازل ہوا اور ان پر گراں گزرے. اندازہ لگائیں اس طرح یہ روایات گھڑی تھی. ہاں اس طرح پورا جو نظام تھا معاشی، وہ نظام سرمایہ داری میں انہوں نے تبدیل کر دی، بے حد و نہایت مال جمع کرنا، عین مطابق اسلام مودودی صاحب نے بھی قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں متفقت ہیں یہ سارے، کہ اس کے مصارف خود قرآن نے متعین کر دیے ہیں. ظاہر ہے اگر اس کے مصارف قرآن نے متعین کر دیے ہیں تو پھر اس کا مفہوم وہ نہیں ہو سکتا جس سے ہم بیان کر چکے ہیں اپنے لیکچر میں. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ قرآن نے زکوٰۃ کے مصارف کہیں بیان نہیں کی. اس کے لیے جس آیت کو بطور سند پیش کیا جاتا ہے اس میں یہ ہے، دیکھیں 9/60 ایک آیت ہے، انما صدقات للفقراء والمسکین، یعنی مصارف صدقات کے ہیں، زکوٰۃ کے نہیں. للفقراء والمسکین، ان دونوں کے فرق کا سمجھ لینا ضروری ہے. صدقات کے معنی عطیات کے ہیں، ٹھیک ہے. عطیات کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں. قرآن نے کہا کہ جب جماعت مومن اپنی مملکت قائم کرے تو یہ افراد معاشرہ کو سامان نشوہ فراہم کرنے کا فریضہ اپنے سے ملے گی، اور اس مقصد کے لیے جو ہے تمام سب کے سب زائد ضرورت کمائی مملکت کی تحویل میں دیں گے. جب یہ مملکت ہنوز قائم نہیں ہوگی تو یہ افراد معاشرہ اپنی ضروریات آپ پوری کرنے کے ذمہ دار ہوں گے. لیکن اس زمانے میں بھی معاشرے میں ایسے افراد ہوں گے جو اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کے محتاج ہوں گے. اس مقصد کے لیے سب کے سب افراد سے احتیاط کی اپیل کی جائے گی. یہ ان کو صدقات کہا گیا، اور یہ ٹرانزٹری پیریڈ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی حق السائل محروم ہے، قرض حسنہ ہے، وراثت ہے، ایون تجارت جو ہے، وہ جب یہ نظام قائم ہو جائے گا تو تجارت بھی فری ہوگی. پھر اس میں ایک پیسے کا جو ہے تو وہ نہیں ہوگا، پروفٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے جو ہے تو زکوٰۃ اور عشر کے قوانین کے سلسلے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جسے بہت بڑی دشواری ہے. عقیدہ یہ کہ فقہ نے جو شرط تجویز کی ہے، یعنی سونا چاندی میں 2.5% اور زرعی پیداوار میں 10%، اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اور حکومت زکوٰۃ اور عشر کے سوا کوئی ٹیکس عائد نہیں کر سکتی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اور عشر کی آمدنی سے حکومت کا کاروبار کیسے چلے گا. اب آئیں ذرا ہم دیکھیں کہ جو ہے قرآن جو ہے وہ زمین کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ پہلے میں بتا چکا ہوں آپ کئی چیزیں، لیکن بہتر ہے کہ اس کو تھوڑا سا اور جو ہے تو وہ کر لیں زمین کے بارے میں. یہ چیز ہے جی، سر کے بارے میں کیا ہے جی. زمین کے بارے میں ٹھیک، زمین جو ہے نا وہ اس کو قرآن نے جو ہے تو یہ معاش کا مین سورس ہے، ذریعہ ہے زمین جو ہے، ٹھیک ہے. سامان نشوما کا بنیادی ذریعہ، ظاہر ہے کہ جب افراد معاشرہ کو سامان نشوما فراہم کرنا اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہوگی تو زمین بھی اسی کی تحویل میں رہے گی. اس نظام کی روح سے زمین پر ذاتی ملکیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں جس میں زمین کا مقصد تمام نو انسانی کی ضروریات زندگی پورا کرنا ہے. والارض وضعها للانام، یہ 55:10، زمین کو ہم نے اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے بنایا. سوال للسائلین 41:10، اس لیے اسے تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر کھلا رکھنا چاہیے. ہاں سمجھ، زمین اللہ کی ملکیت اور انسان اللہ کے بندے ہیں، اس لیے اللہ کی زمین اللہ کے بندوں کے لیے رہنی چاہیے، ایک روایت بھی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک دوسری آیت ہیں، دو ہیں آیت، 6:142 اور 2:267 جی، ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، دیکھ رہے ہیں، یعنی جو کچھ تم اپنی محنت سے کماؤ اور جو کچھ زمین سے حاصل کرو اسے دل کی گہرائی سے ربوبیت عالمین کے لیے کھلا رکھو. کل الافق و اصول دونوں پر یکساں لاگو ہوگا، زمین پر بھی اور اس کے اوپر مال و دولت پر بھی. چنانچہ حضرت علی نے زرعی پیداوار کے محصل سے کہا تھا کہ کاشکار کی ضروریات سے جس قدر زائد ہو اور وہ ہمارا حق ہے. اس پر اس نے کہا کہ جس طرح تو شاید ہمیں کچھ بھی نہ مل سکے. تو آپ نے فرمایا جس طرح تو گیا تھا چاہے اس طرح خالی واپس آنا پڑے، تجھ پر افسوس ہے. یا تو جی یاد نہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو کچھ ہماری ضروریات سے زائد ہو وہ سب کا سب حکومت جو ہے تو لے گی. تو جب دین مذہب میں بدل گیا اور خلافت کی جگہ ملوکیت آ گئی تو نظام سرمایہ‌داری کی دوسری شکوں کی طرح زمین کو بھی ذاتی ملکیت میں دے دیا گیا, اور روپے پر زکوٰۃ کی طرح فصل کی ایک متعین حصے کو زکوٰۃ قرار دے دیا گیا. اصطلاح یہ عشر سے تعبیر کرتے ہیں, یعنی پیداوار کا دسواں حصہ. آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کے معاشی نظام کی روح سے نہ کسی کے پاس فاضلہ دولت رہتی ہے, نہ زمین پر ذاتی ملکیت تسلیم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں مودودی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور باقی کیا کہہ رہے ہیں مسئلہ ملکیت پہ. جی دیکھ, بالکل بگاڑ کر رکھ دیا انہوں نے. بس اسلام نے کسی نوع کی ملکیت پر بھی مقدار اور کمیت کے لحاذ سے کوئی حد نہیں لگائی. جائز ذرائع سے جائز چیزوں کی ملکیت, جبکہ اسے تعلق رکھنے والے شرعی حقوق اور واجبات ادا کیے جاتے رہیں, بلا حد و نہایت رکھی جا سکتی. روپیہ, پیسہ, جانور, استعمالی کی اشیاء, مکانات, سواری, غرض کسی چیز کے معاملے میں قانون ملکیت کی مقدار پر کوئی حد مقرر نہیں ہے. پھر جس طرح اسلام ہم سے یہ نہیں کہتا تم زیادہ سے زیادہ اتنا روپیہ, اتنے مکان, اتنی تجارتی کاروبار, صنعتی کاروبار, اتنے مویشی, اتنی گاڑیاں, کشتیاں اور اتنی فلاں چیزیں رکھ سکتے, اس طرح وہ ہم سے یہ بھی نہیں کہتا تم زیادہ سے زیادہ ایکڑ زمین کے مالک ہو سکتے ہو. دیکھیں یہ ملک مسئلہ ملکیت زمین مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے, پہلے ایڈیشن صفحات ہیں 52 سے 73 تک. ٹھیک ہے, یہ پڑھیں آپ, اس میں دیکھیں ان لوگوں نے کیسے اس کو پھر چینج کیا. اصل میں بات یہ ہے کہ خوشحال معاشرے کا قیام جو ہے اسلام کا بنیادی نظریہ ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہوا جی اب لیکچر اس کے سلسلے میں. جی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.